50 languages. 64. 64. النافي رقم واحد. Nekting ein. لا أفهم الكلمة. Jeg forstår ikke det ordet. لا أفهم الجملة. Jeg forstår ikke den setningen. لا أفهم المعنى. Jeg forstår ikke hva det betyr. المدرس. المعلم. Læreren. أتفهم المعلم؟ Skjønner du læreren? نعم أفهمه جيدا. Ja, jeg skjønner han godt. المعلمة. المدرسة. Læreren. أتفهم المعلمة؟ Skjønner du læreren? نعم أفهمها جيدا. Ja, jeg skjønner henne godt. الناس. Folk. أتفهم الناس؟ Forstår du deg folka? لا لا أفهمهم كما يجب. Nei, jeg forstår deg ikke så godt. الصديقة. Venninna. ألديك صديقة؟ Har du ei venninne, ein kjærast? نعم لدي صديقة. Ja, det har jeg. الابن. Dottera. ألديك ابن؟ Har du ei dotter? لا ليس لدي ابن. Nei, det har jeg ikke.